Blokforte. I nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. W Kauflandzie jest mega, mega sobota. Olej rzepakowy złoty, litr 3,33. Ręczniki kuchenne Foxy, dwie sztuki, 3,33. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego otrzymali pisma o przejściu w stan spoczynku. Lokatorzy warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11 szybciej dostaną lokale zamienne. Amerykańscy dłużnicy mogą stracić paszporty z powodu nowych przepisów. Na początek jednak informacja z Czech. Samolot z premierem Mateuszem Morawieckim i polską delegacją wracającą z Karlowych Warów uległ awarii. Rządowy Embraer podczas startu musiał zawrócić. Nikomu nic się nie stało. Premier wraz z delegacją opuścili samolot. Trwa oczekiwanie na maszynę zastępczą. Mateusz Morawiecki przebywa z jednodniową wizytą w Czechach. W Karlowych Warach spotkał się z premierem Andrzejem Babiszem. Grupa 15 sędziów Sądu Najwyższego otrzymała podpisane przez prezydenta pisma o przeniesieniu w stan spoczynku. Umożliwia to znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. W grupie jest m.in. profesor Małgorzata Gersdorf. Władze sądu przedstawiły dziś swoje stanowisko na temat decyzji Andrzeja Dudy, a o szczegółach Michał Fedusio. W sprawie 14 sędziów, którzy otrzymali pisma od prezydenta, Sąd Najwyższy ma respektować zawarte postanowienie, mimo że się z nim nie zgadza. Inaczej jest w przypadku 15 sędzi Małgorzaty Gersdorf, powiedział rzecznik sądu Michał Laskowski. Pani prezes stoi na stanowisku, że jej kadencja wyznaczona została przez konstytucję. Tego stanowiska nie rozumie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który podkreśla, że profesor Gersdorf nie może już wykonywać zadań pierwszej prezes, takich jak na przykład podpisywanie pism urzędowych. Podpisanie każdego dokumentu przez panią profesor Gersdorf będzie skutkowało wadliwością tego dokumentu, więc dokument będzie nieważny. Po 3 lipca, czyli po ustawowym wygaszeniu kadencji pierwszej prezes, pism nie podpisywano, dodawał rzecznik sądu. Nie podpisywała żadnych pism urzędowych, a jej czynności to było prowadzenie kolegium Sądu Najwyższego, to były wizyty, bo to też są zadania kierującej Sądem Najwyższym. Stanowisko Sądu Najwyższego podzielili dziś przebywający w Warszawie przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Lokatorzy warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11, której reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna, dostaną od miasta lokale zamienne szybciej niż zakładano. Bezpośrednio po decyzji komisji władze dzielnicy Praga Południe mówiły, że czas oczekiwania może wynieść nawet 2 lata. Dzięki podjętej przez Radę Warszawy uchwale lokatorzy mają trafić na początek listy oczekujących, co oznacza, że na mieszkania zamienne przyjdzie im czekać o wiele krócej. Jak wyjaśnia pełnomocnik prezydent Warszawy do spraw lokatorów Magdalena Mołchowska, uchwała doprecyzowuje zapisy znowelizowane w marcu ustawy. Wprost z ustawy wynikało jedynie, że osobom tym należy przyznać lokale zamienne, natomiast nie mogliśmy wprost ustawy zastosować tego pierwszeństwa, stąd ta zmiana w uchwale, żeby osoby mieszkające na Skaryszewskiej mogły trafić na górę listy i szybciej dostać lokale z zasobu miasta stołecznego Warszawy. Lokatorzy ze Skaryszewskiej 11 w dotychczasowych mieszkaniach zostać nie mogą, bo kamienica ze względu na nieodwracalne skutki prawne pozostanie w rękach obecnego właściciela. Teraz w tym serwisie apel policjantów. W wakacje rośnie liczba zaginięć nieletnich. Młodsze dzieci gubią się na plażach i w innych zatłoczonych miejscach. W przypadku nastolatków najczęściej zaginięcia mają związek z ucieczkami z domu. Dlatego, jak podkreśla Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, każde zaginięcie trzeba jak najszybciej zgłosić, co ułatwi poszukiwania. Obalamy mit tak zwanych 24 czy 48 godzin. Nie ma jakiejś takiej granicy, która by mówiła, że wcześniej nie wolno przyjść na policję i zgłosić zaginięcia dziecka. Przychodzimy najszybciej, jak tylko możemy, w takiej sytuacji, w której podejrzewamy, że mogło coś się wydarzyć. Czasem niestety rodzice nie są szczerzy, nie do końca nam wszystko mówią, dlatego bardzo prosimy o szczerość, czy doszło do jakiejś przemocy w rodzinie, czy na przykład jest to kwestia narkotyków. Policjanci podkreślają, że warto też zaopatrzyć dziecko w numer telefonu. I na koniec jeszcze zagranica. Amerykanie mogą utracić paszporty lub otrzymać odmowę ich wydania z powodu niezapłaconych podatków. To skutek nowych przepisów, które weszły w życie. Pierwsze nazwiska osób posiadających duże zaległości podatkowe trafiły już do Departamentu Stanu, który jest odpowiedzialny za wydawanie paszportów. Uchwalone przez Kongres przepisy nakazują Urzędowi Skarbowemu USA oraz Departamentowi Stanu odbieranie lub odmowę wydania paszportów Amerykanom, których zaległości podatkowe przekraczają $51 000. Według amerykańskich władz przepisy dotkną ponad 360 tysięcy podatników. Urząd Skarbowy rozpoczął już przekazywanie ich danych do Departamentu Stanu, który wydał pierwsze decyzje odmowne w sprawie uzyskania paszportu. Amerykańskie władze nie rozpoczęły jeszcze odbierania tych dokumentów. Ostrzegły jednak, że dłużnicy nadal posiadający paszporty nie będą mogli ich odnowić. Według przedstawicielki służb skarbowych USA Mary Beth Murphy, którą cytuje dziennik Wall Street Journal, w wielu przypadkach groźba niewydania lub odebrania paszportu jest skuteczna. Jeden z podatników spłacił niedawno cały dług w wysokości 11,5 miliona dolarów, ponieważ groziło mu, iż nie będzie mógł wyjechać za granicę. Około 1400 osób zawarło z urzędami skarbowymi ugody w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja z oceanu kończy serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Pierwsi półfinaliści mundialu są już znani. To Francuzi, którzy pokonali Urugwajczyków 2-0. Tak miało być w opinii większości fachowców i kibiców nawet. I było. Spotkanie oglądał Adam Malecki. Francja już ma 3 skalpy z południowej Ameryki na tym mundialu. Po Peru i Argentynie dobrali się do Urugwaju. Gol Rafaela Varana i samobój bramkarza Fernando Muslery. Dla Varana to 3 gol w reprezentacji. Najważniejszy, co ciekawe, 2 pozostałe też strzelał głową. A Urugwaj od początku kulał. Nie było Edisona Cavaniego, a nieobecny mimo gry wydawał się też Luis Suarez, który, jak mu już wyliczyli statystycy, nie dotknął dzisiaj ani razu w piłki w polu karnym. To teraz czas na kolejny mecz. Belgia-Brazylia. Oni zagrają w Kazaniu. Do składu Brazylijczyków wraca po kontuzji Marcelo, jest Neymar czy Coutinho, a po drugiej stronie takie armaty jak Lukaku czy Hazard. Czekamy na to spotkanie. Będzie się działo o 20. Oglądamy wspólnie. W rozgrywkach Ligi Narodów w siatkówce trwa właśnie elektryzujące spotkanie Rosja-Stany Zjednoczone. Na razie 2-0 dla Rosjan. O 20.45 Francja-Serbia. Francja już dziś ma dobry dzień. Łukasz Kubot i Marcelo Meloni obronią tytułu w Wimbledonie. Rozstawiony z dwójką Debel przegrał w drugiej rundzie z Marcinem Matkowskim i Izraelczykiem Jonathanem Erlichem 7-6, 4-6, 6-7 i 6-7, choć Kubot i Melo wygrywali już w tiebreaku 6-3. Alicja Rosolska i amerykańska tenisistka Abigail Spears awansowały do 1/8 finału Debla. Pokonały rozstawione z piątką Tajwankę Chan i Chinkę Shuai Peng. Było 6-4, 6-4. Na południowych krańcach Polski wciąż burza i gradobicia. W Zakopanem grzmieć będzie również w nocy, a w Przemyślu i Rzeszowie spadnie deszcz. Jutro od 19 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Futbol, futbol, futbol, przeżyjmy to jeszcze raz. Wypiłka w grze, wyjdzie... W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład kawa ziarnista Jakobs, różne rodzaje, 32,99 za kilogram. Tak, tylko 32,99. Oraz uda lub podudzia z kurczaka marki Rzeźnik, tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Lidl, więcej na radość z życia. Końcowe minuty w tej kolejce. Barman podaje, zawodnik strzela i pada na murawę. Proszę Państwa, to już koniec dla tego zawodnika. Co będzie? Czy zagra w kolejnym meczu? Kac to nie czerwona kartka. Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Daje. Wrócił do gry i znowu strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. Jako dietetyk zapytam, czy wie Pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi Pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt, produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś! Ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko! Ja chcę z truskawką! A zabawka? Puzzle! Kinder! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Dzień dobry Państwu. 74 stopnie Fahrenheita. Tak dzisiaj będę podawał temperaturę, co znaczy jakieś 22-3 stopnie. Czyli jednak z tych 17 rano, to jakby dwa różne dni. Rano, kiedy prezentowaliśmy LP3, było chłodno, zimno, bez słońca, a teraz słońce świeci jak szalone. I jeszcze myślę, że z półtorej godziny poświeci. Tak, to jest dzisiaj lista z Międzyzdrojów. Notowanie 1901. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. No i tak podejrzewałem, że ponieważ jest tak dużo atrakcji na tym festiwalu, spektakle, koncerty, spotkania, tak podejrzewałem, że nikt nie przyjdzie na listę przebojów. Zero ludzi. Ojej, wystraszyłem się. Oni za krzakami wszyscy byli, teraz nagle wyszli. 1901 notowanie listy przebojów trójki. Ja pierwszy raz z Międzyzdrojów. Mam nadzieję, że wszystko się uda i że wszystko będzie dobrze. Polecam Państwu naszą stronę internetową, bo tam o 22 Hela, nie, dzisiaj Bartek odpali dzisiejsze notowanie. Cały zestaw nowości. Już będzie można dawać głosy na następną 1902 listę. A ponieważ Piotrek Baron wyjechał na wakacje, to znowu za tydzień ja się pojawię tu o tej porze, ale już nie w Międzyzdrojach, tylko w Warszawie. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Na razie nie będę miał możliwości sięgania po listy, ale z przyjemnością przeczytam je tuż po godzinie 22. Nie wspominamy dzisiaj notowania sprzed 36 lat. Lecimy od razu. 1901 notowanie. Aż wstyd, że Dave Gahan wypadł z poczekalni. No to dzisiaj wraca wprawdzie w gościnnie z grupą Goldfrapp Ocean na miejscu 50. I lost the will to. I lost my way. I lost this ocean. Goldfrapp i Dave Gahan, Ocean, no prawie Ocean tutaj obok nas. Agnieszka, która realizuje listę w Warszawie, zapytała, czy z krzaków wyskoczyli naturyści. Czy ktoś z Państwa jest naturystą? Proszę rękę do góry. No, znaleźliby się. Widzę, że by się znaleźli. To jest 1901 notowanie naszej listy i to jest niespodzianka. Dzisiaj w LP Trójce zaprezentowałem, proszę bardzo, Goja w przeboju Manamu, krakowski Splin. Nowość na 49. Antena, krakowski Splin, Goja w tym tygodniu na miejscu 49. Chodziłem trochę dzisiaj po mieście, starałem się tak udawać, że to nie jestem ja. I rzeczywiście tak słyszałem za sobą, ty zobacz, Sierocki idzie. Ale co drugi było, ty zobacz, Niedźwiecki idzie. A dzisiaj jeszcze jedna pani mnie przywitała, dzień dobry panie Jacku. A wczoraj, dzień dobry panie Krzysztofie. Barta Szymoniak, Kocham wolność. To też z archiwum, nowa wersja tej piosenki na 48. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem i tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę i tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem i tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem. Tak niewiele miałem i tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Tak, to Bardas wziął na do przerobienia piosenkę Chłopców z Placu Broni, Kocham wolność, w tym tygodniu na miejscu 48. No i jeszcze jedna przygoda, jaka mnie dzisiaj rano spotkała, podchodzi pan z panią i mówi, wie pan co, on ma na końcu języka, jak pan się nazywa? Niedźwiecki, z Trójki. Poplista. No to właśnie poplista teraz leci i Kot bez ogona, Wariusz Max, Kasia Stankiewicz na miejscu 47. Ciebie stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Kot bez ogona, Wariusz Mangi, Kasia Stankiewicz. Dzisiaj minus dwa, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Polecam głosowanie tylko na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. To miejsce 47. Piotrek wyjechał na krótkie wakacje, nie ucieszyłby się. Untamed, Lunatic Soul, minus 3 na miejscu 46. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strain, got to the night. Going to be the best story of your life. Ooh. Oh. Ooh. Yeah. Untamed, Lunatic Soul, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 46. To prawie niemożliwe, ale Cat Stevens za parę dni będzie miał zmianę kodu na 7 z przodu. No i ma tutaj dzisiaj minus 7 na 45. Blackness of the Night. In the blackness of the night I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star. From the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Blackness of the Night, Cat Stevens, minus 7 na miejscu 45. Na żywo nagrana płyta w Filharmonii w Szczecinie, niedaleko stąd. Dziwny Weekend, Bela Komoszyńska. Dziś 6 do góry na miejsce 44. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone gwiazdy, będą wybuchy ze skał. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie, stąd. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręc. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kiedyś Mira Kubasińska, teraz Bela Komoszyńska. Dziwny weekend na żywo z Filharmonii w Szczecinie. 6 do góry na miejsce 44. Czarny Natalii Przybysz. Dzisiaj 3 w dół na miejsce 43. Czarny, Natalia Przybysz, dzisiaj minus 3 na miejsce 43, a teraz z archiwum nagrodzony Fryderykiem Andrzej Dąbrowski przebił się do pierwszej pięćdziesiątki, dziś 2 do góry na 42, zielono mi, oj tutaj macie bardziej zielono niż my. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie. Zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. A Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, w tym tygodniu dwa oczka do góry na miejsce 42. I wracamy jakby do lat 80., bo Kim Wilde brzmi tak jak 30 parę lat temu. Candy Crush na miejscu 41 w tym tygodniu. Candy Crush, Kim Wilde, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 41. A posłaniec zła, Martyny Jakubowicz, dzisiaj oczko w dół na miejsce 40. Tak to bywa na liście. Dzisiaj 1901 notowanie listy przebojów trójki nadajemy z Międzyzdrojów. Wczoraj, dziś i jeszcze jutro będę z Markomanią od 11 do 13. Posłaniec zła w tym tygodniu na miejscu 40. 10 do góry i to jest trzeci największy skok, zaledwie trzeci największy skok w obrębie poczekalni. Tak się dzisiaj porobiło. Na 39. Czerwona sukienka, Justyna Święc. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywa dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie Czerwona sukienka, Justyna Święc, 10 do góry i to jest trzeci, jak powiedziałem, największy skok w zestawie poczekalni. Czwarty to 9 do góry na 38. On tak raz do góry, raz do dół. Road, Songs for Lovers, Chris Ria. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy teraz za kierownicą. Proszę jechać bezpiecznie, ostrożnie i dojechać na miejsce. Songs for Lovers, czyli piosenki drogi dla zakochanych. Chris Ria w tym tygodniu na miejscu 38. Międzyzdroje pozdrawiają całą Polskę, tym razem zwłaszcza Kraków, bo wiem, że jest tam co najmniej jedna słuchaczka, która czeka na pozycję tej piosenki. Lone Toto bez zmian w tym tygodniu na miejscu 37. I przypomnę, że od 22 możemy głosować już na 1902 listę. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. To już ponad 30 tygodni w poczekalni, tym razem znowu na miejscu 37. 36, też pozycja obroniona. Nieustraszeni, Barbara Wrońska. Barbara Brońska, Nieustraszeni, w tym tygodniu na miejscu 36. pozycja obroniona. Warto było zagrać dzisiaj, tuż po rozpoczęciu LP Trójki, tę piosenkę. Okazało się, że to jest drugi największy skok w poczekalni, bo w czasie LP Trójki przychodzi mniej więcej 20% głosów na całą listę. Tak wszystko odkładamy na ostatnią chwilę. John Mayer, New Light, 35. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, do góry na miejsce 35. To John Mayer. A nie przypomniałem dzisiaj rano piosenki Wilków na krawędzi życia i Bach z 32 na 34. Ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Polskie Radio PL / Trójka. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na krawędzi życia Wilki minus 2 na miejsce 34 i jeszcze jedna utrzymana pozycja sprzed tygodnia na 33. Wracam do siebie, Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam, błąkam się po ścieżkach jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie, z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby na świat. Patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. O, i teraz Kuba z nowej, z ostatniej swojej płyty, Kuba Badach, wracam do siebie na miejscu 33. No i teraz mamy największy skok w poczekalni. Tydzień temu na 48, dziś na 32. Come on to me, 17. płytę w swojej dyskografii solowej zapowiada tym utworem Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. Paul McCartney z nowej płyty, która już niedługo, 16 do góry w tym tygodniu na miejsce 32. Byłem prawie pewien, że to dzisiaj będzie pierwsza 30, ale kończy poczekalnie na 31. 4 do góry z 35. Sammy Ray Cobb, All Joy Begin, Dave Matthews Band. Joy, Begin, Samurai Cop, Dave Matthews Band. 4 do góry na miejsce 31. To była poczekalnia 1901 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza 30. Co my tu dzisiaj mamy? 12 utworów do góry, jedna piosenka utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, 14 w dół i będą 3 nowości. No właśnie. Na 30. Tranquility, Base Hotel and Casino, Arctic Monkeys. Autopromocja. Pierwsza w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja słuchowiska nagranego na 18. Festiwalu Dwa Teatry w Dworku Sierakowskich w Sopocie z udziałem publiczności. Ewa Szumańska, Gabinet Powtórzeń w reżyserii Adama Nalepy, a w gwiazdorskiej obsadzie obok Doroty Landowskiej, Andrzeja Mastalerza i Marcina Trońskiego wystąpili Szymon Piotr Warszawski i Marcin Hycnar. Muzykę improwizował Włodek Pawlik. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Otwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap, oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat 30% na wybrane meble ogrodowe i balkonowe w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. To już święta? Jeszcze nie, ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena na dzień 29 czerwca. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Spiesz się do OBI. Tylko dziś i jutro. Meble ogrodowe i grille 15% taniej. Skorzystaj z okazji przed wolną niedzielą. OBI, bo warto. Szczegóły akcji w regulaminie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z listy PiS-u w najbliższych wyborach. Awaria samolotu premiera, usterkę usunięto jeszcze na lotnisku w Karlowych Warach. W Kazaniu rozpoczyna się mecz Brazylii z Belgią. Jest tam nasz specjalny wysłannik. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z list Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych